Sizler takip ediyorsunuz. Öyle diyor kardeşlerim. Takip edenler yorum bölümüne dersi dinlediklerine dair bir mutala bırakıyorlar, yorum bırakıyorlar. Program bittikten sonra yorum bölümü var, oraya yazıyorlar. Veya işte beğen de olabilir ama daha çok yorum diyorlar. Onunla bu derse katıldığınız burada kardeşlerimiz tarafından tespit edilecek. Program bitiminde ve ahirine minhum lemma yelhaku bihim. Bu ayet-i kerime icazetin delilidir. Yani size icazete benzer bir belge göndereceğiz. O madde planında belki çok şey ifade etmeyecek. Ama şunu gösterecek. Ahmet'tir adınız, Fatıma'dır adınız. Siz işleriniz arasında günde 100 saat ayırdınız, ulûm-i İslamiye'yi tahsil ettiniz. Bunun içinde fıkıh var, tefsir var, akide var, Esma-i Hüsna var ki akidenin yan dalı buna diyebilirsiniz. Bunları tahsil ediyorsunuz. Yani medrese müfredatını bir anlamda özet halinde alıyorsunuz. Dersimiz Esma-i Hüsna. El-Esma-ül Hüsna. Velillahi'l-Esma-ül Hüsna. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onun en güzel isimler onundur. Allah Azze ve Celle'nindir. O halde velillahi'l-Esma-ül Hüsna fed'uhu biha. Sizler de dua edeceksiniz. O isimlerle dua edin. O isimlerle dua edin. Peki kardeşlerim, bu ilmin önemi nedir? Niçin alimler, yani kütüphaneden Esma-i Hüsna ile alakalı kitapları getirmiş olsaydım, ulemanın telif ettiği, belki şöyle tavana kadar bendekiler ulaşmasa da epey olurlardı. Ama ulemanın bu alanda yazmış olduğu eserler belki şöyle bir kütüphane dolabını yukarıdan aşağıya birkaç raf olmak üzere doldurur. Bu kadar yazmışlar. Neden? Şeraful ilmi tabi'un bi şerefil ma'lum. İlmin şerefi malumun şerefine bağlı. Bu isimler Allah Teala'nın. Allah Teala onlarla kendisine yönelmemizi, dua etmemizi murad ediyor. Biz niçin namaz kılıyoruz? Kabul olsun diye. Neden dua ediyoruz? Allah Teala icabet etsin diye. O halde eğer biz bu isimleri dualarımız içine koymazsak, o dualarda eksiklik var, o dualarda noksanlık var. Nasıl izale edelim, nasıl giderelim? İnşallah. Bu isimleri hem şerh edeceğiz, hem ezberleyeceğiz kardeşlerim. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari-i Şerif'te var, diğer hadis mecmualarında var. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle'nin 99 tane adı var. 100'den bir eksik. Men ahsaha dakhala'l cenne. Kim bunları sayarsa, kim bunları tekrar ederse, kim bunların anlamlarını düşünür, hayata baktıklarında her noktada bu isimleri görürse onlar cennete girer. Onun için ulemamız diyor ki kim Allah Teala'nın bu isimlerini ezberlerse, Esma-i Hüsna'yı bilirse, onlar ilimlere ana hatlarıyla, kalın çizgileriyle vakıf olurlar. Niçin vakıf olurlar? Nereye bakıyorsunuz? Bir hayvana bakıyorsunuz. Çiçeğe, ağaca, böceğe bakıyorsunuz. Her nereye bakarsanız bakın, orada Allah Teala'nın isimlerinin tecellilerini göreceksiniz. Yani alim oluşu, musavvir oluşu, halik, bari oluşu, yaratması, şekil vermesi, hakim oluşu, her şeyi ilmiyle yapması, bütün bunları onların tecellilerini görürsünüz. Onun için Esma-i Hüsna size çok derin ilimler verecek. Çok derinlere ulaşacaksınız. Yani bu isimlerin bereketiyle ulaşacaksınız. Dualarınıza ayrı bir kıymet, ayrı bir kamet gelecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini görüyor. Ebu Davud rivayet ediyor. Esma-i Hüsna ile dua ediyor. Esma-i Hüsna ile dua ediyor Allah Azze ve Celle'ye. Efendimiz buyuruyor ki لَكَسْ سَأَلْتَ اللّٰهَ Sen Allah Azze ve Celle'ye dua ettin. Bil ismi lezi اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى Onun öyle ismiyle Allah Azze ve Celle'ye dua ettin ki o isimle Allah Azze ve Celle'den bir şey istenirse Cenab-ı Hak onu verir. وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ O isimle Allah Teala'ya dua edilirse Cenab-ı Hak ona icabet eder. Peki ne diyor? لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ Sahabe diyor ki Ya Rabbi senden başka ilah yok. اَنْتَ الْاَحَدُ السَّمَدُ Ahad sen, samet olan sensin Ya Rabbi. Her şey sana muhtaç ama sen kimseye muhtaç değilsin. اَنْتَ الْاَحَدُ السَّمَدُ الَّذ۪ي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Allah Azze ve Celle'nin eşi yok, benzeri yok. Yani İhlas Suresinin bir anlamda özetiyle sahabe-i kiram radıyallahu anhum onlardan birisi dua ediyor. Yani o duanın içerisinde İhlas Suresi de var. Oradaki isimler var. Onlarla dua ediyor. Efendimiz Aleyhisselam kim bu isimlerle elini kaldırırsa Allah Teala o duayı geri çevirmez. O duaya icabet eder. Biz de dua ediyoruz. Ya Rabbi hastalara şifa diyoruz. Madde planındaki müşkilatı izale eyle diyoruz. Ruhumuzda acılar bırakma Ya Rabbi diyoruz. Evlerimize huzur, saadet ihsan eyle Ya Rabbi diyoruz. Memleketimizi âli eyle, âlem-i İslam'a ittihat ihsan eyle. Dua ediyoruz. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum onlar da dua etti. Allah Teala onların dualarına icabet buyurdu. Sahabe ta Hindistan'dan Mağrib'e kadar uzanan bir devlet kurdular. Mekke'den çıktılar, Medine'den çıktılar, cihana yayıldılar. Peki biz kardeşlerim dua ediyoruz, yalvarıyoruz, camilerdeyiz, evlerinizdesiniz. Allah Azze ve Celle onların duasına icabet eden Rabbim neden bir küsur asırdır Müslümanlar yetim, Müslümanlar sahipsiz, niçin bizim dualarımıza icabet etmez? Kardeşlerim, eğer bir yerde, tevhidde, imanda yani, akidede problem varsa, ameller makbul olmaz ki. Evvela kalbimizi temizleyeceğiz. Yani biz Allah Teala'ya iman ettik, inanıyoruz da, peki bu nasıl bir iman? Acaba atalarımızdan gördüğümüz gibi mi inandık? Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi mi inanıyoruz? Onun için isimler çok önemli kardeşlerim. Şu hadis-i şerifle bir noktaya işaret edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ Bu vapta Ramazan-ı Şerif'le alakalı başka rivayetler de var. Men kâme ramadâne Kim Ramazan-ı Şerif'i namazla ihya ederse Men kâme ramadâne imanen Fakat imanla yaparsa bunu Vahtisâben Ecrini de Allah Teala'dan bekleyerek yaparsa Peki imanı olmayan biri namaz kılar mı? Kılmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cevâmi'ül kelim Yani az kelimeler, az cümlelerle çok manaları ifade eder Madem ki iman edenler namaz kılar, o halde burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bir daha neden iman kelimesini zikrediyor kardeşlerim? Yani men kâme ramadâne imanen buyuruyor. İnanarak şuna işaret ediyor. Çocuklar şimdi evde siz namaz kılarken onlar da kılıyorlar. Babaları kılıyor, anneleri kılıyor. Eğer anneleri, babaları yoga yapmış olsa onlar da yoga yapacaklar. Yani anne ne yapıyor, baba ne yapıyorsa çocuklar da onlara uyuyorlar. Onların yaptığını yapıyorlar. Hayat böyle. Anne babadan gördüğünü çocuk hayata taşıyor. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةِ Onlar gayba iman ederler, onlar namazı ikame ederler, namazı ayağa kaldırırlar, namazla ruhlarını da ayağa kaldırırlar. Bu ve benzeri ayet-i kerimelerden dolayı Rabbimin rızasına nail olmak için mi kılıyoruz? Evde amca kılıyor, baba kılıyor, büyükler kılıyorlar. Hadi biz de onlara uyalım, onlarla kılalım diye mi? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akideyi işaret ediyor. İslam adetler dini değil kardeşlerim. Falanın adeti, filan adeti diye namaz kılmıyoruz. Oruç tutmuyoruz. Sadece ve sadece Allah Teala'nın rızasına nail olabilmek için işte bunun için ibadetleri yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam o noktaya işaret ediyor ki dünyada namaz kılarsınız, fıkhen namazlarınız kabul olur. Yani bir adam gelse şimdi burada namaz kılsa, siz de oradan izliyorsunuz, seyrediyorsunuz. Allahu Ekber dedi, ellerini kaldırdı. Sonra imam olsa mesela, arkada da cemaat olsa, Fatiha'yı okusa, diğer sureleri okusa, ayet-i kerimeler okusa, namazı bitirse. Fıkhi olarak bu namaz, bakarız biz, namazı bozan bir şey var mı? Yok. O halde fıkhen bu adamın namazı olmuştur. Ama öyle adamlar var ki فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ Allah Azze ve Celle onlara veyl olsun buyuruyor. Yani demek ki fıkhen baktığımız zaman öyle adamlar var ki onların namazları zahiren oluyor. Ama Allah Teala katında mahşer günü geldikleri zaman onlar bakacaklar ki namaz yok, yok olmuş namazlar. Namazı Allah için kılmadı, Allah rızası için kılmadı. Onun için kardeşlerim, niyet çok önemlidir. Namaza niyetle başlıyoruz. Ya Rabbi diyoruz, sana geliyorum, sana yöneliyorum. Dünyayı bıraktım Allah'ım diyoruz. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Huşu ile namaz kılmak. Yani onlar kurtulacaklar. Dünyayı geriye atıyorsunuz. Zihninizde dünya adına hiçbir şey yok. Bütün bunlardan kurtuldunuz, o halde huzurdasınız. Kardeşlerim, Esma-i Hüsna'yı işte bunun için okuyacak, bunun için şerh edecek. Bazen gözümüz bir noktaya takılıyor. Orada duruyoruz ama o noktada bir harikuladelik var. Nedir bizi cezbeden? Oradaki çiçekler, oradaki böcekler, oradaki kuşlar, ağaçlar ya da nehir akıyor, etrafında yeşillik oluşturmuş olduğu muhteşem bir manzara. Ona bakıyoruz. Ona bakarken bazen Allah Azze ve Celle'nin Halik oluşunu, Musavvir oluşunu, Alim, Hakim oluşunu, Yaratanın, Yönetenin, Hikmetle var edenin, her şeyi bir ilim dairesinde yokluktan varlığa çıkaranın o olduğunu unutuyoruz. Unutunca şükretmiyoruz işte. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni hatırlayın ki hatırlayayım sizi. Esma-i Hüsna dersi bitince öyle bir noktaya geleceksiniz ki Allah Teala'nın inayetiyle. Her baktığınız yer, her baktığınız noktada Allah Azze ve Celle'nin kudretini, büyüklüğünü, azametini görecek, onu seyredeceksiniz kardeşlerim. Yani bambaşka bir hal, bambaşka bir ruh ona kavuşacak. Yeniden doğacaksınız. Esma-i Hüsna sizin için bir basu badel mevt olacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ahsaha dehelel cenne. Kim bunları sayarsa, kim bunların hakikatini idrak ettiği halde tekrar ederse cennete girer. Çünkü bunları bilen tağutların, zalimlerin, kafirlerin önünde baş eğmez. Onlar bütün varlıkları, bütün mevcudiyetleriyle Allah Azze ve Celle'ye teslim olurlar kardeşlerim. Nesefî tefsirinde İmam-ı Azam Hazretleri Hac suresinin 58. ayetleriyle 65. ayetleri arasında bu ayet-i kerimeleri İmam Nesefi şerh ediyor, tefsir ediyor. Sonunda 65. ayet-i kerimenin sonunda, tabi Nesefi burada yok, Medarikü't Tenzil'de tefsirinde diyor ki bütün bu ayet-i kerimeler 58'den 65'e kadar Allah Teala'nın isimleriyle bitiyor. Esma-i Hüsna ile bitiyor. Burada Cenab-ı Hak nimetlerini tadad ediyor. Nimetlerin bize olan ihsanlarını sayıyor. Sonunda da ayet-i kerimelerin sonunda işte ve innallâhe lehuve hayrur râzikîn gibi böyle isimleri var. 58. ayet böyle başlıyor. Müslüman nimetleri düşünür, sonra Allah Azze ve Celle'ye şükreder. Bu ayet-i kerimelerle, bu isimlerle Allah Azze ve Celle'ye dua eden, yalvaran, iltica eden kulun Allah Azze ve Celle dualarını geri çevirmez buyuruyor İmam-ı Azam Hazretleri. Yani o hem büyük bir fakih, aynı zamanda keşif sahibi, keramet sahibi, büyük bir veli İmam-ı Azam Hazretleri. O bu noktayı işaret ediyor. Allah Teala da وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا En güzel isimler Allah Azze ve Celle'nin. Dua edecekseniz o isimlerle Allah'a dua edin. Onlarla yalvarın. Siz de nasiptar olun kardeşlerim. Akidenizi tasih edin. Amentü'yü Esma-i Hüsna'ya göre inşa edin. Böyle bir yürüyüşe çıktık. Allah Teala mübarek eylesin. Bu dersimizde bir mukaddime yapacak. Sonunda Esma-i Hüsna'nın birincisi olarak İsmi Azam'ı konuşacak, şerh edecek. Sonra yine beraber olacağız. Bazen 3 tane ismi, bazen 4 tane, bazen biraz az. Ama neticede 99 ismi Rabbimin inayet ve lütfuyla şerh etmiş olacağız kardeşlerim. Müslümanlar, akideleri muhkem olsun, bunun için bu isimleri ezberlerler, okurlar, tekrar ederler. Aleme bakınca bu isimlerin tecellilerini oralarda ararlar. Neden? Çünkü müminler, Müslümanlar marifetullah'a bu isimlerle ulaşırlar. Yani Allah Teala'yı bilmek. Allah Teala'yı nasıl bilebiliriz kardeşlerim? Cenab-ı Hakk'ı biz zatıyla bilemeyiz. Allah Teala'yı isimleriyle, sıfatlarıyla, fiilleriyle bilebiliriz. Eğer Allah Teala'yı bilirsek, yani marifetullah'a erersek, o zaman Allah Teala'ya ibadetimiz değişecek, kulluğumuz değişecek. Deseler ki size, Ahmet geldi. Ahmet geldi, normal birisi. Ama bu Ahmet bin Hanbel olsa, Allah yolunda mücadele veren, kırbaç yiyen, Kur'an-ı Kerim mahluktur, halk-ı Kur'an meselesinde Emevi devleti Me'mun Mutasım zamanında bastırıyorlar, kırbaçlıyorlar, söyle diyorlar. Eğer bunu söylemiş olsa Kur'an-ı Kerim beşerin yaptığı yasalar seviyesine inecek. Onun için Ahmet bin Hanbel direniyor, meydan okuyor. Atuni şey'en min kitabillah اَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ Bana Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhisselamın sünnetinden bir delil getirin. Eğer delil yoksa, beni öldürseniz, paramparça yapsanız, asla sizin dayatmalarınıza teslim olup da Rabbime ihanet etmem diyen Ahmet bin Hanbel buraya gelse, duysak, muhal farz hayatta olsa, ne yaparız? Hemen program burada keser, gideriz, Ahmet bin Hanbel'i istikbal ederiz. Nasıl sahabe-i kiram radıyallahu anhum Medine'de Ensar Efendimiz aleyhisselam Medine'yi teşrif ederken Veda tepelerinde onu karşılamışlar. Biz de Efendimiz aleyhisselamın ulema, onun varisleri gideriz, onları karşılarız. Makamı, mevkisi, rütbesi olanları değil. Bir adam makamı var, rütbesi var. Evet, bugün karşılarlar onu. Ama yarın o vazifeyi bırakınca yine aynı adamdır, aynı şehre gelir, yalnız başına girer, yalnız başına çıkar. Fakat ulema öyle değildir. Ünlüler, şunlar bunlar. Ölünce bir bakın onlara. 50-100 kişiyle onların naaşını kaldırırlar. Ama ulemadan birisi ayrılınca yüz binler gider onun kabrine. Belki hayatta onun namazını kılmaya. Hayatta belki o kadar kalabalığı görmemiş. Ama ilmin şerefi kardeşlerim, ilmin bereketi. Şimdi Ahmet bin Hanbel sıfatlarını biliyoruz, vasıflarını biliyoruz. O geliyor denince hemen iniyoruz, koşuyoruz, karşılıyoruz. Böyle bir zamanda geldin de neyi ettin be büyük imam diyoruz. Geldin de şeref verdin. Geldin de bizi onurlandırdın. Geldin de o duruşunla, mücadelenle bize Mekke-i Mükerreme'yi hatırlattın. Bilalleri, Ammarları, Yasirleri radıyallahu anhum. Onların küfre meydan okuyuş hallerini hatırlattın. Ey imam deriz. Ama ne zaman söyleriz kardeşlerim? Ahmet bin Hanbel'i tanıyınca söyleriz. Hasan geldi, Hüseyin geldi. Sıradan birisi, insan. İnsan olduğu kadar değeri var. Ama dünyada 7-8 milyar insan var. Herkes gelince gidip karşılayamayız ya. Vaktimiz, ömrümüz yetmez buna. Ancak ilmine itibar ettiklerimiz, ilme hürmeten gider, onlara saygı gösteririz. Allah Azze ve Celle'yi tanımıyorsak, o zaman ibadetlerimiz adet düzeyinde kalır. İşte Esma-i Hüsna bize Rabbimizi tanıtacak. Onun için sahabe-i kiram gibi olamıyoruz. Sahabe gibi yeniden bir destan yazalım dünyada. Nasıl olacak? Anneler, babalar bu dersi dinleyecekler. Çocuklarına Esma-i Hüsna'yı öğretecekler, ezberletecekler. Kendileri ezberleyecek, onlara ezberletecekler ama şerhiyle, ama manasıyla bilecekler. İşte marifetullah'a müminler, Müslümanlar bu isimler vasıtasıyla ulaşacaklar. Yani bir seyr-ü sefer kardeşlerim. Biz dünyaya niçin geldik? Rabbime ulaşmak için. Neden namaz kılıyoruz? Ona yakın olmak için. Neden oruç tutuyoruz? Ona yakın olmak için. Niçin hacca gidiyoruz? Neden ibadetleri yapıyoruz? Neden Müslümanlar mallarını veriyorlar? Sadaka veriyor. Bakıyorsun Müslüman şu kadar veriyor, bu kadar çıkarıyor. Kimse zorlamıyor. Ama o Allah Teala'ya malını vererek, onun yolunda infak ederek ona yakın olmak istiyor. Biliyor ki yuhyi ve yumit, öldüren de dirilten de o. Dünyaya o getirdi. Vakti dolunca ölüm meleği gelecek, ayrılacak Müslüman dünyadan. Bütün insanlar gibi. Rabbimizin huzuruna diriliş olunca varacak. Dünyadaki hayatın hesabı sorulacak bize. İkra kitabek. Oku bakalım kitabını. Rabbim bu emri bize yöneltecek kardeşlerim. O halde ibadetlerle biz Rabbimize yakın olmanın derdindeyiz. Bu mücadelesindeyiz. Marifetullah, marifetullah'a ermek, Allah Azze ve Celle'ye ulaşmak demek. Müslüman, Rabbine ulaşan adam. Kafir, inkar ettiğinden yolda kalan adam. Müşrik ise yola çıktı ama küfre battı. Esasında belki onun da derdi vardı. Hani Mekkeli müşriklere sorunca, yer ve gökleri kim yarattı? وَلَيْنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Allah yarattı diyorlar. Yer ve gökleri Allah yarattı diyorlar. Ama Allah Teala'yı bırakıp Hubel'in önünde eğiliyorlar. Yani biz diyoruz ki evet Allah Teala beni yarattı. Beni o var etti. Peki Allah Teala'nın emirlerine uyuyor muyum? İşimde uyuyor muyum? Evimde uyuyor muyum? Kızımı oğlumu terbiye ederken Rabbimin emirlerine uyuyor muyum? Yani iman ettik, yoldayız, marifetullah, ona gidiyoruz. Rabbime ulaşmanın derdindeyiz. Cehdimiz, cihadımız bu. Peki yolda da kalabiliriz. Heykelin önünde eğilen şu kadar insan var. Şu kadar zengin var. Ama sadaka vermiyorlar. Zekat vermiyorlar. Allah Teala'nın emrine rağmen vermiyorlar. O zaman onlar her ne kadar Allahu Ekber diyorlarsa da kardeşlerim, ne yapıyorlar? Onlar mallarını ilahlaştırıyorlar. Servetlerini ilahlaştırıyorlar. Bakıyorsun Müslüman adam. Bir yerde yönetici. Namaz da kılıyor. Fakat müesseseye gittiğin zaman Allah Teala'nın emirlerinin orada çiğnendiğini görüyorsun. Bu nasıl bir İslam? Bu adam kesin Esma-i Hüsna'yı bilmiyor. Ya da biliyorsa adet Müslümanıdır. Onların manasını bilmiyor. Eğer manasını bilirse nasıl kendi secde ediyor Allah Teala'ya? İş yeri de secde eder. İş yeri nasıl secde eder? Allah Teala'nın emir, buyruk ve talimatlarına göre. Orada bütün vazifeler buna göre eda edilir. Buna göre yerine getirilir kardeşlerim. Müslüman marifetullah'a Esma-i Hüsna ile ulaşacak. Peki ulaşınca ne olacak kardeşlerim? Dünyaya bakışınız değişecek. Eşya ve hadiseye bakışınız değişecek. Şimdi İslam hakim olsun. Kur'an-ı Hakim'e göre bir dünya diyorsun. Faizsiz bir dünya diyorsun. Ya biri diyor ki sen ne konuşuyorsun kardeşim? Sen hocasın, ne bilirsin? Veya bir imam kardeşim konuşuyor. Ya sen Merkez Bankası Başkanı var, Ekonomi Bakanı var, şu var, bu var. Faizden sen ne anlarsın? Peki İslam iktisat kitaplarını kimler yazdı? Ulema yazdı. Fıkıh kitabının içinde ne var? Siyaset var. Devlet yönetimi nasıl olacak? Yani bu var. Uluslararası siyaset kitabı siyerde var. Mahkemede kadı nasıl davayı yönetecek? Var. Neleri esas alıp da davaları çözümleyecek? Bu var. İktisat var. Bütün meseleler var yani. Ebu Hanife Hazretleri dediğiniz zaman bugün en iyi ceza hukukçusu kimse Ebu Hanife Hazretleri, İslam noktasında, fıkıh noktasında en iyi ceza hukukçusu. Bugün ekonomistler şunlar bunlar kimlerse onların hepsini üst üste koyun, İmam-ı Azam Hazretleri'nin iktisat bilgisini buraya koyun. Onun sisteminin çok daha yüce olduğunu göreceksiniz. Osmanlı bir cihan devletiydi. Osmanlı'daki iktisat sistemlerinin esasları mahrem çizgilerine varıncaya kadar kime dayanıyor? İmam-ı Azam Hazretlerine dayanıyor. O halde Allah Teala'yı isimleriyle biz tesbih ettiğimizde, tazim ettiğimizde dünya evet onların bugün hakimiyetinde, şunların hakimiyetinde ama hiç problem değil. Eğer biz dualarına icabet edilecek kullar olursak o zaman Allah Azze ve Celle bizim dualarımıza icabet edecek kardeşlerim. Mutlak ve muhakkak Rabbim dualarımıza icabet edecek. Resulullah Aleyhisselam'a bakın, sahabe-i kirama bakın, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya bakın. Yeni bir tecelli olsun istiyorsak o zaman Rabbimi tesbih edecek, tazim edecek. Bir anda dünyanın değiştiğine şahit olacaksınız. Taha suresinde Allah Azze ve Celle bize Hazreti Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. 17. ayet-i kerime. وَمَا تِلْكَ بِيَم۪ينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَاي. O elindeki nedir diye Cenab-ı Hak soruyor. O da diyor ki bu asadır ya Rabbi. اَتَوَكَّوْ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ ف۪يهَا مَعَارِبُ اُخْرَى. Buna dayanırım ya Rabbi. وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ. Ağaçtan yapraklar düşürürüm. Başka ihtiyaçlarımı bununla karşılarım. قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسَى. At onu yere diye Cenab-ı Hak emrediyor. فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Bir anda böyle yürüyen yılana dönüyor. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ. Al onu şimdi korkma buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ne oldu kardeşlerim? Ne var burada şimdi? Yani bir asa var, yere atıyor, yılan oluyor, sonra büyüyor, ejderha oluyor, daha büyük oluyor yani yılan. Musa Aleyhisselam'da insan olarak bir korku hali, Allah Azze ve Celle korkma buyuruyor. Başka el mucizesi var. Sonra İzheb ila Firavune innehu taga. Allah Teala buyuruyor ki şimdi Firavun'a git. O haddi aştı. Git ona haddini bildir. İzheb ila Firavune innehu taga. Peki kardeşlerim, mucize ile arasındaki münasebet ne? Ayetler peş sıra geliyorsa mutlaka arada derin rabıtalar var, bağlantılar var. Şuna işaret buyuruyor Allah Azze ve Celle. Musa Aleyhisselam elinde bir asa var. Şimdi o asayı yere attı. Yılan oldu, büyüdü, çekindi ondan. Sonra eline aldı, tekrar asa oldu. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'a eşya üzerindeki kudretini gösteriyor. Evet, bu bir asa ama Allah'ın kudreti onu yılana döndürmeye kadirdir. Sonra tekrar onu asaya döndürür. Sen Firavun'dan korkup Medyen'e sığınmıştın. Yıllarca Mısır'dan ayrıldın, Medyen'e gittin, orada kaldın. Şimdi Firavun'la hesaplaşmaya gidiyorsun. Senin kara birliklerin yok, denizde donanman yok, hava birliklerin yok. Peki yalnız başına yeryüzün en büyük zalimine Hazreti Musa Aleyhisselam Allahu Ekber demeye gidiyor. Nasıl gidecek? Nasıl bunu yapacak kardeşlerim? Rabbim şuna işaret ediyor. Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Onun adına yürüyorsun. O nasıl bu asayı yılana çevirdiyse Firavun'u da hak ile yeksan etmeye kadirdir. Allah Teala'nın kudretini, kadir oluşunu, muktedir oluşunu Kur'an-ı Kerim'den hareketle dünyaya bakıyor, Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Gören birisi korkar mı? Rusya'dan, İsrail'den, Amerika'dan, Çin'den korkar mı kardeşlerim? El-kevnu kainat. Kainat nedir? Kur'anun samitun. Yani böyle susan bir Kur'an'dır kainat. Baktığınız zaman, Kur'an kainata baktığınız zaman susan bir Kur'an. Konuşuyorsa ayetler konuşuyor. Peki kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim nedir? El-Kur'anu, Kur'an-ı Kerim ise, Kur'an-ı Kerim o da kevnun natıkun, konuşan bir alemdir. Kur'an-ı Kerim konuşan bir alemdir. El-kevnu kitabun samitun. Kainat susan bir kitap. Kur'an-ı Kerim ise el-Kur'anu kitabun natıkun, konuşan bir kitap. Ve'n-nebiyyu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz ise o da yürüyen bir Kur'an'dır. Kitabun yemşi, yürüyen bir kitap, yürüyen Kur'an'dır peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Azze ve Celle bize evvela esmayı gösteriyor. O isimlerin alemde tecellisini gösteriyor, tezahürünü gösteriyor. Bunu gören Musa Aleyhisselam elini kaldırıyor, dua ediyor. Ne diyor? Ya Rabbi, kâle Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ukudeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz ya Rabbi. Çocukmuş, İmam Nesefi de naklediyor. Başka tefsirlerde de var. Firavun'un evinde, Asiye annemizde var. Gidiyor, Firavun'un sakallarını tutuyor, bir tokat duruyor ona. Firavun kızıyor, yoksa bu mudur diyor rüyada gördüğüm tacımı tahtımı başıma devirecek adam bu mu olacak diyor. Alıyor öldürecek onu. Asiye annemiz de iki tane kap alıyor, birine köz koyuyor, ateş koyuyor, ötekine inci mercan koyuyor, yakut koyuyor. Hazreti Musa aleyhisselam çocuk tam elini o inci mercana uzatacak ki Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam elini ateşe doğru çeviriyor, ateşi alıyor, ağzına koyuyor. Böyle bir rivayet var. Ondan dolayı dilinde o ağırlık kalıyor. Şimdi Firavun'a gidiyor, ya Rabbi şu dilimdeki bu ağırlığı gidersen, Firavun'un yarın mahşer günü geldiği zaman Musa'nın kelamını anlayamamıştım ya Rabbi diye bir mazereti olmasın. Gidiyor Harun aleyhisselamı istiyor, dua ediyor. Key nusebbihake kethira ve nezkurake kethira. Ya Rabbi evet lisanımı çöz, Harun'u bana kardeşim aleyhisselam ver. Ama ben bunları kendi adıma, boyum adına, soyum adına, kabilem adına değil ya Rabbi. Key nusebbihake kethira. Seni daha çok tesbih edebilmek, seni anabilmek, esmanı alemde müşahedeye insanları çağırabilmek. Bunun için ya Rabbi. Kâle kad utîte su'leke ya Musa. Allah Teala o zaman Musa aleyhisselama şimdi duana icabet edildi. Ne istediysen o sana verildi. Kardeşlerim, buraya nereden geldik? Aleme bakıyoruz. Alem nedir? Susan bir Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim de konuşan bir alemdir. İşte Kur'an-ı Kerim'den Allah Azze ve Celle'nin isimlerini alacak, kainata bakacağız, dünyaya bakacağız. Hazreti Musa aleyhisselam Allah Teala kudretini bir asa üzerinden gösterdi. Madem ki asayı yılana çevirir, sonra tekrar yılana asaya döndürür, asa yılan olur, sonra tekrar asa olur. Bunu yapan Firavun'u hak ile yeksan etmeye kadir değil mi? Musa aleyhisselam cesareti kuşanır, elini kaldırır, Allah'a yalvarır Azze ve Celle'ye, ama kendi adıma değil. Key nusebbihake kethira. Seni daha çok tesbih edebilmek için ya Rabbi, seni daha çok zikredebilmek için ya Rabbi deyince Allah Azze ve Celle o zaman Hazreti Musa aleyhisselamın duasına icabet eder kardeşlerim. Biz bu isimleri ezberliyoruz, hıfzediyoruz ama hep esma ile aleme bakıyorsun, dünyaya bakıyorsun, kendine bakıyorsun. Aynanın karşısına geçince bu dersten sonra şöyle bakın. Ya bu gözler benim, kulaklar benim, işte burada sakallarım var, işte bıyıklar vesaire var. Ama Allah Teala bana bütün bunları ihsan etti. Eğer ey ayna sen olmasaydın gözümü göremeyecektim. Kulağımı göremeyecektim. Dudaklarımı göremeyecektim. Ağzımın içini, dişlerimi ey ayna sen olmasaydın göremeyecektim. Kardeşlerim, bize ait olan gözleri ayna olmadan göremiyorsak, insan Allah olmadan Azze ve Celle gözlerini var edebilir mi? İnsan Allah Teala inkar ediyor. Bunun mazereti olabilir mi? Yani ben, ayna bana söylüyor, gözümün rengini ayna söylüyor. Kaşlarımı bana nasıl olduğunu ayna gösteriyor. Saçlarımı bana ayna gösteriyor. Başımın derisini bana ayna gösteriyor. Ayna yoksa benim bunlardan haberim yok. Peki, efemen yahluku kemen la yahluk. Yaratamayan insan baktığınız zaman yaratan Allah Teala gibi olabilir mi? Peki insan bu kadar aciz, Allah Teala neleri nasıl yarattı kendi bedeninde? Ayna olmadan onların bir kısmını göremiyor. Ayna olsa bile içini göremiyor. İçini yarsa o zaman hayatta duramaz. Ne var içinde bilmiyor. Kalbim dursa çalış ey kalp desem çalışır mı? Ya da çalışırken dur desem durur mu? O halde ben beni idare etmiyorum. Ben beni yönetmiyorum. Ela lehul halku vel amr. Yaratan da o, yöneten de o. İşte esma bize bu isimler onu hatırlatacak. Aynanın karşısına geçeceksin. Ey insan sen bu kadar acizken nasıl olur da doğa diyorlar değil mi? Tabiat. Tabiat kendi kendini var edebilir. Taş kendini var edebilir. Nasıl olur ya? Taş senden daha mı akıllı? Taşın beyni mi var? Taşın aklı mı var? Taşın iradesi mi var? Taş bunu nasıl yapar? Tabiat yapabilir mi? Yani bunların aklı yok kardeşlerim. İradesi yok. Onun için ateizmin, deizmin mazereti yok. Yani bu adamlar aklım var diye piyasada olamazlar, dolaşamazlar. Neden? Çünkü alemde gördüğümüz her şey Allah Azze ve Celle'nin varlığına, birliğine işaret ediyor. Kardeşlerim, Allah Teala'nın isimlerini bilince, ezberleyince, hayatımıza tatbik edince başka bize ne tür faydası olacak? Allah Teala semî, işitiyor, basîr görüyor, alîm biliyor ve sonra hesaba çekecek, kıyamet günü huzuruna alacak. Biliyorsunuz bunları, devlet başkanısınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Esma'yı Resulullah Aleyhisselam'dan dinledi, aldı, ezberledi. Amr bin As Mısır valisi. Oğlu Kıpti bir çocukla oynarken vuruyor Kıpti çocuğa. E kime gitsin? Mısır valisi. Yani Mısır bir eyalet. Onun valisi, Müslüman bir vali. Oğlu vuruyor Kıpti'nin çocuğuna. O da duyuyor, diyorlar ki ona, Müslümanların öyle bir devlet başkanı var ki senin çocuğunun hakkını valinin çocuğundan alır diyorlar. Adam alıyor çocuğunu, Medine-i Münevvere'ye geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh onun huzuruna çıkıyor. Derdini anlatıyor. Yani o kadar büyük bir devlet ama Ömer Efendimiz radıyallahu anh onları dinleyecek vakti var. Neden? Eğer dinlemiyorsa Allah Teala onların mazlumiyetinin hesabını Ömer'e soracak radıyallahu anh. Peki biliyor ki Allah Teala Semi' Basir Alim o çocuğu gördü, dayak yediğini gördü, hesabını soracak valiye onu atayan Ömer'e radıyallahu anh. Mısır'a haber gönderiyor. Amr bin As vali, o da sahabi radıyallahu anh, oğluyla beraber gelsin diye. Oğluyla geliyor, ikisini dinliyor, mahkeme ediyor. Sonra dönüyor. Meta istabattumun nas ve kad veledethum ummahatuhum ahrara. Yani diyor ki onlara, sizler meta istabattumun nas, ne zamandan beri annelerin hür olarak dünyaya getirdiği çocuklarını köle yaptınız diyor. Oğluna söyle, açsın sırtını, veriyor Kıpti'nin oğlunun eline kırbacı, işte vur diyor. Burası Medine, burası İslam devleti. Burası Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tesis ettiği devletin merkez karargahı. Burada zulüm olmaz. En küçük şekliyle, formatıyla olmaz. Peki, şimdi bir tarafta Kıpti'nin çocuğu, öte tarafta Amerikalılar, İngilizler Afrika'ya gittiler. Soydular, aldılar, çaldılar, Amerika'ya götürdüler. Çocuklar oyuna daldılar da Amerikalıların çiftliğinde çalışmıyorsa babasının gözü önünde çocuğun elini kestiler, ayağını kesti. O çiftliğin sahibi, baba bakıyor ağlıyor, anne bakıyor ağlıyor. Bunlar da devlet yönettiler, Müslümanlar da devlet yönettiler. Kardeşlerim, eğer Esma'yı biliyorsanız yürürken yolda farklı yürüyeceksiniz. Karıncalar, bunların da bu şehirde hakkı var diyeceksiniz. Bir alim gidiyor, önünden talebeleri köpek gidiyor. Hemen köpeği uzaklaştırıyorlar. Durun durun diyor. O köpeğin de bu sokakta yürüme hakkı var. Esma'yı bilenle bilmeyenlerin farkı kardeşlerim. Yani siz Allah Azze ve Celle'nin basir olduğunu biliyorsunuz. Görüyor sizi. E siz yetim çocukları bırakıp gidebilir misiniz? Arabanızla gidiyorsunuz, pideyi aldınız elinize. Orada kapıda bekleyen gariban bir çocuk var. Pide almaya parası yok. Muhacir evladı var. Suriyeli, Iraklı, Osmanlı yurdu diye Anadolu'ya sığındı. Sen oradan gidiyorsun. Jeep'in var, Mercedes'in var, şuyum var, buyum var. Ama biliyorsun ki o rızkı sana veren, zenginliği veren Allah Azze ve Celle. Ne yapıyorsun? İniyorsun, bir tane pide ona veriyorsun. İki tane fazla alıyorsun. Giderken onları da yolda ikram ediyorsun. Vererek gidiyorsun. Yediğin gübre olacak, verdiğin mahşerde sana imdad edecek. Hangisi daha karlı kardeşlerim? Esma-i Hüsna'yı bilenlerin hali bakın nasıl olur? İbn-i Asakir Tarih-i Dimeşk'te anlatıyor. Hazreti Hasan radıyallahu anh, Efendimiz aleyhisselamın torunu Hazreti Hasan gidiyor böyle, bir Afrikalı görüyor. Yüzü siyah bir Afrikalı görüyor. Oturmuş bir bahçenin kenarında köpekle ekmeğini bölüşerek yiyor. Bir ona veriyor, bir kendi yiyor. Bir ona, bir kendi yiyor. Diyor ki, neden böyle yapıyorsun? Sen kölesin. Adam seni çalıştırıyor. Onunla, o köpekle ekmeğini bölüşüyorsun. O ekmekten başka sana kimse ekmek vermeyecek. Onunla bugün karnını doyuracaksın. Ama bu köpeğin sahibi var. Onu yedirir, doyururlar. Bugün olduğu gibi ekmek bol değil kardeşlerim. Neden paylaşıyorsun? Diyor ki, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Onlar kendileri muhtaç olmalarına rağmen fukarayı tercih ediyorlar. Kendilerine tercih ediyorlar. Yani kendileri ne kadar muhtaç olsa da başkalarını tercih ediyorlar. Yani ben bu ayeti biliyorum. Ben bu ayet-i kerime, bu ayet-i kerime iman ettim. Şimdi karşımda bir köpek var. Ben bu ekmeği yiyorum. O gözlerime bakıyor. Gözlerim köpeğin gözlerine değince Rabbimden haya ettim. Oturdum. Onunla bugünkü nasibim böyle paylaştım. Sonuna kadar bir lokma ona veriyor, bir lokma kendisi. Bir lokma ona, bir lokma kendisi. Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz'i tanımıyor. Gidiyor, arkadaşlarından, etraftan para buluyor, geliyor. Sahibin kim diyor falan. Gidiyor ona, veriyor parayı. Önce köleyi satın alıyor. Sonra azat ediyor. Sonra da Müslümanların imkanıyla o bahçeyi o köleye veriyor. Ve inneke le'ala hulukun azim. Muhteşem bir ahlak üzere gelen Peygamber aleyhisselamın torunu Hazreti Hasan karşısında yüzünde Afrika rengi olan bir köle. Ona bakışı kardeşlerim Hazreti Hasan'la biliyor, iman eden o köle de biliyor. Allah Azze ve Celle görüyor. Allah Azze ve Celle duyuyor. Yapmamız gerekirken yapmadığımız neler varsa bize onların hesabını soracak Rabbimiz kardeşlerim. O halde bizler Müslümanlar, müminler bu isimleri okuyoruz. Aleme bakıyoruz. Alemde bu isimlerin tecellilerini görüyoruz. Tecellilerini görüyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın ne kadar ismi varsa onların tecellilerini alemde müşahede ediyoruz. Yani onun vekil olduğunu biliyoruz. قُلْ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْظِرُونَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşrikler üzerine geliyorlar. Bu ayeti okuyor. قُلْ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ Ne kadar adamlarınız varsa onları alın da gelin. Onlarla üzerime gelin. قُلْ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ Sonra bana tuzaklar kurun. Bana mühlet vermeyin. Ama unutmayın. Ben yalnız değilim. Benim bir sahibim, benim bir vekilim var. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle benim sahibim odur. Kardeşlerim, babasınız, annesiniz, evlatlarınızı terbiye ediyorsunuz. Allah Teala sizi görüyor, biliyor. İfadeler ağzınızdan nerede, nasıl çıkıyorsa bütün bunları size Rabbul Alemin soracak. O halde derin bir teslimiyeti kuşanıyorsunuz. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى. 38. ayet-i kerime Taha suresinin. Peki ne yapıyor? اَنْ اِقْذِف۪يهِ فِي التَّابُوتِ. Musa Aleyhisselam'ı bir sandukanın içine koyuyor, Nil Nehri'ne bırakıyor. Firavun evlerde çocuk var mı? Alıyor, boğazlıyor, öldürüyor. Anne de Allah Teala ona ilham ediyor, sandukanın içine koyuyor, nehre bırakıyor. Peki o anne Allah'a Azze ve Celle iman etti. Biliyor ki o her şeye kadir, muktedir Allah Azze ve Celle. Musa Aleyhisselam'ı nasıl yarattıysa, nasıl anne karnında muhafaza ettiyse, Nil Nehri'nde de, Firavun'un sarayında da muhafaza etmeye kadir. Anne iman ediyor, Esma'yı biliyor. Allah Teala'nın her şeye kadir olduğunu, muktedir olduğunu biliyor. Sandukanın içerisinde Rabbim Hazreti Musa'yı koruyor. Saraya gidiyor, orada koruyor. Ama Firavun deniz gibi bir ordusu var. Denize girdiği zaman Hazreti Musa'yı üzerinde taşıyan su Firavun'a mezar oluyor. Nerede kudret, nerede tecelli? Görüyorsunuz Allah Teala'nın kudreti, onun isimlerinin alemde tecellileri kardeşlerim. Efendim, Esma-i Hüsna'ya dair, Allah Teala'nın o güzel isimlerine dair bu akşam bir mukaddime yapmış olduk. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.